Achucan la mi guaye, achucan la mi waloro. Achucan la mi guaye, ocucan la mi waloro. Poco lorisa la mi guaye, achucan la mi waloro. Achucan la mi guaye, achucan la mi waloro. Achucan la mi guaye, achucan la mi waloro. Bolori salami waye, achokala mi waloro. Achokala mi waye, achokala mi waloro. Achokala mi waye, achokala mi waloro. Bolori salami waye, achokala mi waloro. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Achokala mi waye, achokala mi waloro. Achokala mi waye. Achokala mi waloro, bagbolori salami waye, achokala mi waye. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Mokin mokin tawo, jegete. Achokala mi waye, achokala mi waloro. Ogbolori salami waye, achokala mi waye. Achokala mi waye, achokala mi waloro. Achokala mi waye, okokala mi waloro. Ogbolori salami waye, achokala mi waloro. Mokin mokin tawo. Mokin tawo, jegete. Mokin